знойдзеш сярод людзей усялякія паняцці аб праўдзе. Здаецца, кожны з нас мае сваё асабістае паняцце. Як бы мы ні глядзелі на гэтае пытанне, я лічу, што кожны чалавек павінен звярнуць увагу на тое, што заснавальнік хрысціянства Ісус Христос выказаў адносна пытанне асноўнай праўды. Што маю на ўвазе, калі гавару пра асноўную праўду? Менавіта я гавару пра адказы на такія метафізічныя пытанні, як адкуль мы прыйшлі, дзеля чаго мы з'явіліся тут на зямлі, і для якой мэты нам трэба жыць, куды мы кіруемся, і што станецца з намі пасля смерці. Менавіта адказы на такія пытанні сведчаць аб нашым асабістым паняцці асноўнай або элементарнай праўды. У Біблии, у Добровесті поводле Яна, мы знаходзім гэтакія слова Ісуса Христа. «Я і шлях, і правда, і жыццё. Ніхто не прыходзіць да Айца, як толькі цераз мяне». Справу тым, што Ісус Христос быў чалавекам, і, паважаны слухач, падумай толькі аб сказным Христом. Каб нехта з нашых сяброў сказаў падобныя, мы б падумалі, што ён эксцэнтрычны, або, прынамсі, ненармальны. Людзі такога не кажуць пра сябе. І вось у Біблії сцвярджаецца, што Христос сапраўды так і выказаўся. Як нам ставіцца да гэтага? Нам трэба прыслухоўвацца да словаў такога чалавека і параўноўваць іх з ягоннымі дзеямі, каб прыйсці да канкрэтнай высновы аб праўдзівасці або фальшывасці ягоных выказванняў. Што да мяне? Я пераглядзеў дзеі Христа і прыйшоў да высновы, што ў ім мы маем сапраўднага Бога чалавека. У гэтым сэнсе Ісус Христос ёсць праўда. Але сёння мы цікавімся пытаннем, калі Ісус Христос ёсць праўда, што гэта значыць для мяне сёння? Заўважма, што ён сказаў таксама, што ён ёсць шлях і жыццё, і што толькі праз яго людзі могуць мець доступ да Бога Творцы. Калі Христос мог гэта сказаць з поўнай пэўнасцю, як мы пачулі ў ягоных словах, дык гэта адразу паказвае, што ён гэтым сцвярджаў, што ён прыйшоў ад Бога. Вось ягоныя словы на гэты конт. «Я ад Бога паходжу і прыйшоў, бо я не сам ад сябе прыйшоў, а ён паслаў мяне». Христос не толькі казаў, што ён прыйшоў ад Бога, але што ён з Богам Айцом адно. Звяртаючыся да Бога ў малітве перад вучнямі, ён сказаў, «Ты, Вольчы, ува мне, і я ў табе». А раней ён сказаў вучням, «Я ў Айцу, і Айцец ува мне. Слово, якія кажу я вам, кажу не ад сябе. Айцец, які існы ува мне, ён творыць дзеі. Верце мне, што я ў Айцу, і Айцец ува мне. А калі не так, дык верце мне па самых дзеях». Христос не толькі гаварыў пра свае адносіны з нябесным айцом, але таксама з людзьмі. Што ён казаў пра нас і пра мэту свайго прышэсця? Ён вучыў, што мы, людзі, кожнай паасобку, з'яўляемся грэшнікамі, і што ён прыйшоў дзеля таго, каб ачышчаць нас ад грахоў і даць нам новае змененае жыццё, якім павінны мы жыць тут у свеце для славы Божай. І наш кажучы, мы павінны жыць праведным жыццём, застаючыся ў блізкай лучнасці з ім. І зноў мы чуем ягоныя словы на гэты конт гэтакія. «Я прыйшоў заклікаць не праведнікаў, а грэшнікаў да пакаяння». Ці для Хрыста некаторыя людзі былі грэшнікі, а іншыя праведнікі? Чытаючы іншыя месцы ў Святым Пісанні, мы даведваемся, што Христос разумеў, што ўсе людзі грэшнікі, таму што кожны чалавек калісьці ў сваім жыцці зграшыў і мае патрэбу ў дарванні грахоў. У адным месцы напісана так пра людзей. «Няма праведнага, а ніводнага. Няма хто разумеў бы, няма хто Богу шукаў бы. Усе збіліся з тропу, нягодныя сталіся ўсе. Няма хто тварыў бы дабро, няма аніводнага». Таму і патрэбны для кожнага з нас ратавальнік, якім стаўся Збавіцель Ісус Христос. Але вернімся да паняцця Божай праўды. Калі існуе праўда Божая, існуе таксама і супрацьлеглая, менавіта няпраўда. Біблія растлумачвае, што першыя людзі на зямлі замянілі Божую праўду сатанінскай хлуснёй. Адам і Ева, першыя Богам створаныя людзі, жылі ў пачатку ў Эдэмскім садзе. Бог даў ім здольнасць карыстацца ўсім патрэбным у садзе. Яны маглі карміцца пладамі амаль што ўсіх дрэваў у садзе, апрача толькі аднаго, якое стаяла ў сярэдзіне і называлася дрэвам спазнання дабра і зла. Бог сказаў першым людзям: «З кожнага дрэва ў садзе ты будзеш есці, а з дрэва спазнання дабра і зла не еш з яго, бо ў дзень, калі ты пакаштуеш яго, смерцю памрэш». І першыя дні Адам і Ева жылі ў поўным паслухмянстве Богу. Але аднаго дня сатана ў выглядзе змея падышоў да Евы і пачаў аспрэчваць Божыя словы. Ён падказваў Еве браць плод з дрэва спазнання дабра і зла і папробаваць яго. Вось наступнымі словамі апісваецца сустрэчы Евы сатаной. Змей быў хітрэйшы за ўсіх звяроў польных, якіх стварыў Господь Бог. І сказаў змей жанчыне: «Ці сапраўды сказаў Бог, не ешце ні з якога дрэва ў раі?» Калі яна адказала сатане, што Бог даў ім дазвол есці з усіх дрэваў, апрача дрэва спазнання дабра і зла, і што калі яны з мужам возьмуць і пакаштуюць плады з гэтага дрэва, яны памруць, сатана сказаў ёй: «Не, не памраце». І ён дадаў: «Ведае Бог, што ў дзень, калі вы скаштуеце іх, адамкнуцца вочы вашыя, і вы будзеце як багі, якія ведаюць дабро і зло». Яна паверыла сатане, сарвала плод з таго дрэва і пакаштавала і перадала мужу таксама пакаштаваць, што ён і зрабіў. Вось тут жа яны сталіся грэшнікамі перад Богам, парушыўшы ягоны загад. І так здараецца з намі, бо кожны з нас калісьці ў сваім жыцці парушае Божы загад. Мы, як Адам і Ева, замінілі Божую праўду сатанінскай няпраўдай. Адам і Ева ў пачатку не памерлі. Хоць у сваіх адносінах з Богам яны спазналі адасабленне ад яго, што значыць, яны памерлі ў духоўным сэнсе, бо пасля свайго акта непаслушэнства яны ўжо той блізкай лучнасці з ім не мелі. Бог выгнаў іх з садамскага саду, і ім трэба было цяжка працаваць дзеля таго, каб карміць сябе і сваіх дзяцей. З цягам часу ў сямейным жыцці яны ўбачылі яшчэ больш грэшных учынкаў, як, напрыклад, забойства іхняга другога сына першым. Прыйшоў час, калі ў глыбокай старасці яны памерлі, і іхнія целы былі пахаваныя. Значыцца, як Бог прадказаў, гэтак усё і здарылася. Мы таксама сустрэнемся з хваробамі і слабасцямі, што і сваім часам прывядуць нас да фізічнай смерці. Божая праўда заключаецца ў тым, што мы, як Адам і Ева, таксама памрэм з прычыны нашай грэшнасці. Христос сказаў, што жаданне на грэшныя ўчынкі ўзнімаецца ў нашых грэшных сэрцах. Бо сярэдзіны, з сэрца чалавечага, выходзяць ліхія помыслы, пералюбы, распуста, забойствы, крадзяжы, ліхвярства, злосць, хітрына, непатрэбства, зайздрослівае вока, блюзнерства, пыха, безгалоўе. Усё гэта ліха з сярэдзіне выходзіць і апаганьвае чалавека. І калі мы ў цяпершнім жыцці не навернемся да Ісуса Хрыста, не прызнаемся ў сваёй грэшнасці перад ім, не ўверуем у ахвярную за нас смерць Ісуса Хрыста і не пачнем жыць згодна з Божымі запаведзямі, мы памрэм і загінем на ўсю вечнасць. Паводле Хрыста, вы памрэце ў грахах вашых, бо калі не ўверуеце, што гэта я, дык памраце ў грахах вашых. Так вучыў Ісус Христос, так і вучыць Святая Біблія. Што здарыцца з тымі, хто не захоча навярнуцца да Христа? Пішацца гэтак: «Бог будзе судзіць таемныя дзеі людзей праз Ісуса Христа». А Христос сказаў: «Кажу ж вам, што за кожнае марнае слова, якое вымавяць людзі, дадуць яны адказ у дзень судны, бо паводле слоў сваіх апрадаешся і паводле слоў сваіх асудзішся». Чаму людзі найчасцей не звяртаюць сур'ёзнай увагі на словы Хрыста? Бо, як было сказана Хрыстом, яны грэшныя і жывуць у духоўнай цемры. Людзі больш жадаюць заставацца ў духоўнай цемры, чым адкрывацца Божаму святлу і прызнаваць сябе грэшнікамі з патрэбай у дараванні грахоў. Але дзякаваць Богу, што гэтым справа не закончылася. Христос сказаў, што многія навернуцца да Яго і атрымаюць збаўленне. Па ягоных словах, спазнайце праўду, і праўда зробіць вас свабоднымі. Бог праявіў сваю вялікую любоў і прапаноўвае збаўленне кожнаму чалавеку, які жадае Яго. Дзеля гэта Ён падарыў чалавецтву цудоўнага збавіцеля, самога Ісуса Хрыста, які ратуе кожнага чалавека, які навяртаецца да Яго. Ён вызваляе такога ад ягоных грахоў і ад іхніх вынікаў. Вось як Христос растлумачыў гэтую рэчаіснасць. Бо так палюбіў Бог свет, што аддаў Сына Свое адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго, не загінуў, а меў жыццё вечнае. Бо не паслаў Бог Сына Свое ў свет, каб судзіць свет, а каб свет уратаваны быў праз Яго. Хто верыць у Яго, не судзіцца, а хто не верыць, ужо засуджаны, бо не ўвераваў у імя адзінароднага Сына Божага. Ці ты, паважаны слухач, заўважыў Божую праўду? Бог палюбіў цябе, бо ты адзін або адна з тых, хто сваім існаваннем складаеш наш свет. Біблія сцвярджае, што Бог любіць кожнага чалавека аднолькава і жадае, каб кожны пакаяўся і трымаў дар збаўлення. Дзеля таго ён паслаў свайго адзінароднага сына Ісуса Хрыста, які памёр ахвярнаю смерцяй і воскрэс мёртвых для наша апраўдання. Нам трэба ўверваць у Хрыста, што значыць згадзіцца з усім сказным пра яго на старонках Біблії і прыняць яго за сваё асабістага збавіцеля і гаспадара. Гэта суправаджаецца скаяннем і паслухмянай верой у яго. У выніку таго мы маем абяцанне ад Бога, што ён нас не прывядзе на асуджэнне, а дасць нам шчаслівае вечнае жыццё. Христос сказаў, што ён ёсць праўда, што значыць, ягоныя словы праўдзівыя і вядуць нас назад да Бога. Калі ты яшчэ гэтага не зрабіў, зверні сур'ёзную ўвагу на словы Хрыста і цэлай Біблії. Выконвай патрабаванні, і Христос зменіць твоё цяперашняе жыццё і дасць табе шчаслівае вечнае жыццё.